لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة ہود کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا اور ان کی قوم کے اعمال بد کا اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ تم ایسی برائی کے مرتکب ہو رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی قوم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء تم جنسی تسکین کے لیے بجائے ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہونے کے مردوں کی طرف جاتے ہو بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ توبہ کرو بچ جاؤ گے تو بجائے سمجھنے کے حق پر آنے کے آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ ان کو جو بڑے اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں ان کو اپنے علاقے سے نکال دو. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. قوم پیغمبر کی بات کو سن کر یہ پروگرام بنانے لگی کہ یہ جو ہمیں واعظ و نصیحت کرنے والا شخص ہے اس کو اور اس کے ساتھ جو ہیں ان کو اس علاقے سے ہی جلا وطن کر دو, یہ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو ماننے والے تھے ان کو بچا دیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, مگر اس کی بیوی بھی معذبین میں سے ہو گئی, اس پر بھی عذاب آ گیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, ہم نے ان کے اوپر پتھر کی بارش برسائی, آپ دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے, جناب نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت, جب آپ سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے. حیا ہی شعبہ ایمان ہے, جناب کا فرمان ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, خاص شعبہ ہے. آنکھوں کا حیا, دل کا حیا, کانوں کا حیا, زبان کا حیا, چلنے کا حیا, اٹھنے بیٹھنے کا حیا, لباس کا حیا, یہ سارے حیا کے تحت ہیں. اور حیا ہی انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. بعض حضرات نے آپ کو چچا زاد بھائی لکھا ہے اور بعض مفسرین نے حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر شام کو چلے جائیں تو آپ کے ساتھ ہی ہجرت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. انہیں پھر حکم ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب رہ رہے تھے, کہ آپ صدوم علاقے کی طرف چلے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں, سمجھائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ شام میں رہیں اور خطہ حجاز میں آنا جانا ہوگا, آپ نے ان کو سمجھانا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ علاقہ صدوم کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو سمجھائیں. آپ وہاں چلے گئے. یہ خطہ تو ظاہری اعتبار سے بھی بہت جنت نظیر ہے, یہ شام فلسطین یہ علاقہ سارا. یہ لوگ علاقہ صدوم والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے مست ہو گئے تھے. کثرت مال, صحت کا بہت زیادہ اچھا ہونا, میوجات باغات غلات کا زیادہ ہونا یہ بڑا سخت امتحان ہے، اور اس میں اکثریت ناکام ہو جاتی ہے۔ صحت کے اچھا ہونے کو بدمستیوں کی طرف لوگ لگا دیتے ہیں، رزق کی فراوانی کو بھی خلاف شرع امور میں لگا دیتے ہیں، اور یہی بات غلات اور میوجات اور باغات کی بھی قرآن مجید نے کئی مقام پہ مثال دے کر سمجھائی کہ یوں باغ دیے تھے، یوں وہ شخص متکبر ہو گیا کہ یہ تو میرا ہی ہے، پھر وہ تباہ ہو گیا۔ اس علاقے کے لوگ کافر مشرک ہونے کے ساتھ ناشکرے، بد فعل، ڈاکو، خیانت کرنے والی قوم تھی۔ اور سب سے برا عمل ان کا، ان تمام برائیوں میں سب سے برا عمل ان کا قرآن مجید نے یہ کیا بتایا ہے کہ انسان میں جو حیوانیت ہے، جنسی خواہش، اس کی تکمیل کے لیے شریعت نے نکاح رکھا ہے، تو یہ اس جنسی تسکین کے لیے مردوں کو تلاش کرتے تھے، عورتوں کی طرف ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم کس برائی کی طرف لگ چکے ہو کہ اس برائی کو کرنے والا تم سے پہلے کوئی شخص نہیں گزرا ہے؟ کیسے غیر فطرتی برائی کی طرف لگ چکے ہو؟ اور یہ وہ موڑ ہے انسانیت کی تباہی کا کہ جو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور نر وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کی حیوانیت کی تسکین مادہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، وہ نر کی طرف، جانور نر نر کی طرف نہیں جاتا۔ انسانیت کی تباہی اور بربادی کا یہ موڑ ہے کہ جس میں یہ بدبخت جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، کہ جن کو اتنی عقل نہیں دی گئی، اتنا شعور نہیں دیا گیا، جان دی گئی ہے، جاندار ہیں، یہ تو اشرف المخلوق ہے۔ جب اشرف کام کرے گا تو پھر اشرف المخلوق ہے۔ اس کے لیے انبیاء آئے، کتابیں آئیں، عقل و دانش ہر طرح کے، اس کو اسباب مہیا کیے گئے، پھر بھی یہ گندے کاموں کی طرف چلا جائے تو اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے، اور مشورہ دے رہے کر رہے ہیں کہ ان کو اس علاقے سے نکالو، جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، بڑے سمجھا رہے ہیں۔ انہم مناس یتطہرون، یہ بڑے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی، جب آپ علاقہ شام میں آباد تھے، تو وہ فرشتے جو آئے تھے، جن کے سامنے آپ نے گائے کا بچہ بھون کے رکھا تھا، وہ فرشتے دو متضاد چیزیں لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو خوشخبری لے کر آئے تھے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور قوم لوط کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ قوم لوط کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے تھے، قرآن مجید نے بتایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب. وہ فرشتے آئے, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے. انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا. تعارف کے بعد جب خوف اور ڈر ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوا, سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو اس کے بعد بتایا کہ ہم اس کے بعد آپ سے جب ہم رخصت ہوں گے تو ہم قوم لوط کی طرف جائیں گے اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں. یجادلنا فی قوم لوط, جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کے لیے عذاب بن کر آئے ہیں تو مجادلہ کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام, جھگڑنے لگے, نہ تباہ کرو ان کو, ان پر عذاب نازل نہ کرو, وہ سمجھ جائیں گے, وہ بھائی ہمارا اور سمجھائے گا ان کو, وہ توبہ کر لیں گے, وہ سمجھ جائیں گے, نیست و نابود نہ کرو. یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم کا مقام یہی ہے کہ پوری قوم نے مل کر آگ میں ڈالا, آگ سے خیر و عافیت سے بعد آ گئے تو کہا استغفر لکم, میں تو جا رہا ہوں, انی ذاہب الی ربی ساستغفر لکم, میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ ہدایت دے دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی وہی اپنے مقام کی بات کی ہے کہ آپ اس قوم پر, قوم لوط پر عذاب نہ نازل کریں, وہ سمجھ جائیں گے, توبہ کر لیں گے. قرآن نے بتایا ان ابراہیم الحلیم اواہم منیب, ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ یہ بہت بردبار ہیں, بہت اللہ والے ہیں. اواہ کہتے ہیں دل کی ہر دھڑکن سے اللہ اللہ نکلے, منیب بھی متوجہ اللہ ہونے والے شخص کو کہتے ہیں. ابراہیم تو بہت برداشت والے ہیں, ہر طرح کے سرکشوں کو برداشت کر لیتے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے اس صفت کے مطابق مجادلہ کیا کہ نہ عذاب نازل کریں. فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم اس بحث میں وقت ضائع کرنا ہوگا, یہ فیصلہ اٹل ہو چکا ہے کہ یہ قوم غلط ہے اور بد فطرت ہے, الٹے اس کے کام ہیں, پیغمبر کی نصیحت پر مذاق بناتے ہیں. عارضاً ھذا انہ قد جاء امر ربک, آپ کے رب کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے اور نہ ٹلنے والا عذاب ان کے اوپر اب آئے گا. بس یہاں سے یہ فرشتے رخصت ہوئے اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. ولما جات رسلنا لوطن سی ابہم وذاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب. یہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. یہ ایک دوہرا امتحان ان کے لیے تھا کہ وہ اسی طرح کی مرض میں مبتلا تھے. سی ابہم جب حضرت لوط علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو یہ پھر پریشان ہو گئے کہ میری قوم تو اتنی بدبخت ہے, تو وہ فوراً کہیں آ نہ جائے اور ان پر حملہ نہ کر دے. وذاق بہم ذرعا, غم زدہ ہو گئے. بازو اپنے کمزور پائے. اکیلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بات کو ماننے والیاں صرف اپنی دو بیٹیاں تھیں بس. بیوی بھی بدبخت تھی اور کافرہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو راز کی بات ہوتی تھی, حضرت لوط علیہ السلام جب سمجھاتے کہ یہ بات باہر قوم کو نہیں بتانی تو وہ جا کر بتا دیتی تھی. سی ابہم پریشان ہوئے, وزاق ابہم ذرا اور اپنے بازو کمزور پائے کہ یہ خوبصورت نوجوان لڑکے جو میرے پاس آئے ہیں اگر ان کے اوپر میری سرکش قوم حملہ کر دے تو میں مقابلہ کیسے کروں گا. فقال ھذا یوم عسی, میرے اوپر یہ بہت مشکل دن آ گیا ہے. اور ادھر بیوی کو منع کر دیا کہ ان مہمانوں کو رکھنا بھی امتحان ہے اور ان کو نہ رکھنا بھی امتحان ہے. اگر انہوں نے کہا ہم نے آپ کے پاس رات رہنا ہے, ان نوجوان لڑکوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ ہم نے آپ کے پاس رات رہنا ہے, صبح چلے جائیں گے. اب یہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اگر خود رکھوں تو بھی امتحان میں ہوں کہ قوم کو اگر پتہ چل جائے تو حملہ آور ہو جائے گی. اگر خود ان مہمانوں کو نہ رکھوں اور چھوڑ دوں تو یہ بستی میں جس کے گھر بھی مہمان ہوں گے تب بھی خطرہ ہے. لہذا بہتر ہے کہ جب تک ہو سکے تو برائی کو روکنے کا انتظام کرنا چاہیے, اپنے گھر میں ہی ان کو رکھتا ہوں. اور بیوی کو سمجھا دیا کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس اس طریقے سے اس طرح کے مہمان آئے. اور بیوی نے وہی کام کیا جو اکثر عورتیں بتاتی رہتی ہیں کہ میں آپ کو بات بتاتی ہوں, بتانا کسی کو نہیں ہے. انہوں وہ اس اگلی کو بھی بتاتی ہے کہ آپ کو ایک نئی تازی بات بتاتی ہوں, بتانا کسی کو نہیں ہے, اور پورے علاقے کو بتا دی جاتی ہے. فطرت ہے نا. قوم کو پتہ چل گیا, وجاءہ قومہ یہرعون الیہ, قوم دوڑتی ہوئی آئی. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ من قبل کانوا یعملون السیئات, یہ تو اس طرح کے برے لوگ تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا, قال یا قوم ہاؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. یا قوم ہاؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. اے میری قوم, جس خالق نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے جنسی تسکین کے لیے ازدواجی دھڑکنیں رکھی ہیں, اس میں دلاویز رفاقتیں بھی رکھی ہیں. نکاح کے بعد شریعت کے روح میں نکاح کے بعد ازدواجی دھڑکنوں میں بھی مصروف ہو جانا ثواب ہوتا ہے. اللہ معاف کرے گا, رسوائی سے بچائے گا, عذاب سے بچائے گا. اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنو گے تو پھر عذاب آ جائے گا. قوم ہٹ درم اور سرکش بن کر آگے سے کہنے لگی, فاتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. لے آؤ عذاب, لے آؤ عذاب, اگر عذاب کے دھمکی دینے میں تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. اے اللہ کا پیغمبر پھر ان کو سمجھا رہا ہے, ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. تم سے غلطیاں ہو گئیں گناہ ہو گئے تو اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، عذاب ٹل جائے گا۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اگر تم سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنی جنسی تسکین کے لیے تم ازدواجی دھڑکنوں میں منسلک ہونے کے بجائے لڑکوں کی طرف چلے گئے ہو تو اللہ سے اپنی معافی چاہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر آئندہ کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، جلدی سے ندامت میں مبتلا ہو جائے، اللہ سے اپنا رجوع کر لے، صدق کے دل سے اپنی گناہ کی معافی مانگنے والا بن جائے تو وہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی جب موت کے فرشتے آ جائیں گے اور روح نکالنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح وہم یموتون یموتون وہم کفار، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو حالت کفر میں مر جائیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کر لو، گزشتہ گناہوں کی توبہ کر لو، ازدواجی زندگی میں آؤ، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ باز نہیں آئے، وہ تو کوئی اللہ والا ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے کہ اس سے کبھی غلطی ہو جائے تو اس کو ندامت ہوگی۔ جو گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر چکا ہے اس کو کیسے توبہ کی توفیق ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی نیکی کی علامت ہے کہ اگر گناہ کے بعد توبہ کی طرف توجہ ہو جائے، گناہ کے بعد ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے، یہ بھی نیکی کی علامت ہے۔ اور گناہ کر کے ہٹ درم ہو جائے اور سرکش ہو جائے تو یہ پھر عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، غلط ذرا سی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں فوراً۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فانزل اللہ علیہم السکینہ، ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، پھر ان کے دل پہ رحمت نازل کر دیتے ہیں، سکونت نازل کر دیتے ہیں، توبہ قبول ہو جائے دل کو اطمینان دے دیتے ہیں، سکینہ۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے ہو نور یستقر فی القلب، روشنی ملتی ہے جب اللہ راضی ہو جائے، سکونت نازل ہو جائے، پھر قلب میں ایک دائمی روشنی ملتی ہے۔ وَبِهِ يَسْبُتُ إِلَى الْحَقِّ وَبِهِ يَسْبُتُ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْحَقِّ، دوسری خوبی جب اللہ راضی ہوتا ہے کہ استقامت ایمانی نصیب ہونے کے ساتھ دل کی ہر دھڑکن متوجہ الی اللہ ہو جاتی ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، سکونت نازل کی، قلب میں نور دیا، اب یہ ہر وقت متوجہ اللہ ہے اور اسی میں اس کو سکون اور راحت مل رہی ہے۔ کسی صاحب دل نے فرمایا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا پھر ہمیں تخت سلیمان نظر آیا۔ اللہ اللہ کرنے والے جن کی دھڑکنوں میں اللہ آباد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آباد ہو، تو آپ اس یو پی ایس کو بند کر کے ڈائریکٹ اس کو کر دینا، وہ پیچھے سے اس کا وہ نظام لگا۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان نظر آیا، تو پھر اپنی بوریا بھی، گودڑی بھی، اس میں ہم یوں سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت محسوس ہو رہا ہے۔ اشارہ کر دیا صاحب دل نے اس اللہ والے کی طرف، جب تخت سلیمانی اڑتا ہوا جا رہا تھا تو راستے کے ایک ہل چلانے والے بابے نے کہا تھا کہ واہ آل داؤد، سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں کیسے نواز آئے، یہ ہوا نے حکم، یہ بات ہوا نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تخت کو حکم دیا کہ رک جاؤ، اتر جاؤ، یہاں کوئی مرد کلندر آباد ہے۔ وہ تخت سلیمانی جس کو ہوا لے کر پھر رہی تھی، وہ اسی صحرا میں بابے کے کھیت میں اتر گیا۔ حکم ہوا کہ ڈھونڈو یہاں کون ہے جو اللہ کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ تلاش کے بعد جب وہ بابا ملا، پہلے تو روبے شاہی سے وہ بابا ڈرنے لگا، پھر سمجھایا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ لوٹنے والا کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکو نہیں ہے، یہ کوئی آدم خور شہنشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ ملنا چاہتا ہے آپ کے اس صدا پر جو آپ نے یہ کہا تھا کہ وال داو، سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو کیسے نواز آئے۔ وہ بابے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بابا جی، ہزاروں لاکھوں تک سلیمان کو مل جائیں، وہ اتنی قیمت نہیں رکھتے عند اللہ جتنا آپ کا ایک جملہ سبحان اللہ، اللہ کے یہاں قدر و منزلت رکھتا ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو ہمیں تو بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان نظر آیا۔ تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں، سمجھے گا تو وہ جس کے دل کے دھڑکنوں میں کچھ اللہ کی عبادیاں ہوں۔ یہ قوم تو سرکش تھی، باغی تھی، غیر فطرتی عمل میں مبتلا ہو کر تباہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگے، لقد علمتا، اے سلیمان، آپ جانتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کوئی غرض لڑکیوں سے نہیں ہے، تو تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے، فرشتے بیٹھے ہیں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں اور اپنا تعارف نہیں کرا رہے۔ ادھر اللہ کا پیغمبر پریشان ہو گیا، کہنے لگا لو ان لی بکم قوا او آوی الی رکن شدید۔ یہ باز نہیں آتی میری قوم، لو ان لی بکم قوا، اگر میرا رب مجھے کوئی طاقت دیتا فوجی تو میں ان کا مقابلہ کرتا، اگر میرا رب مجھے فوجی طاقت نہیں دیتا کہ اس کی حکمت یہی ہے، او آوی الی رکن شدید، تو پھر میرا رب مجھے ہی کہیں پناہ دے دے، انصر کر دے، تباہ کر دے اور مجھے کہیں اور جگہ میں پناہ دے دے۔ جب فرشتوں نے اب دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر اب اپنی پناہ مانگ رہا ہے، حد سے زیادہ پریشان ہو چکا ہے، تو کہنے لگے کالو یا لوت انا رسل ربک، اے اللہ کے پیغمبر پریشان مت ہو، انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انہ مصیبہ ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسانی نوجوان لڑکے خوبصورت شکل میں نہیں، ہم فرشتے ہیں، بطور امتحان کے اللہ نے ہمیں انسانی شکل میں بھیجا ہے، یہ ہرگز ہماری طرف یا آپ کی طرف کوئی بری نظر سے نہیں بڑھ سکیں گے، بس آپ کو حکم یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اپنے ماننے والوں کو اور خود سفر کر دیجئے، سفر کر کے چلے جائیے فلاں علاقے کی طرف۔ لیکن اس میں ایک مزید بھی امتحان یہ ہے کہ جب ہمارا عذاب شروع ہو جائے گا تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور پھر آزمائش یہ ہے کہ بتانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود آپ کی بیوی پھر بھی مڑ کے دیکھنے لگے گی، الا امراتک انہ مصیبہ ما اصابہم، جو آپ کی قوم پر عذاب آئے گا وہی اس خاتون پر بھی آئے گا، یہ مخبریاں کرتی تھی۔ او میں کیا بتاؤں جنسی والوں کو، اس خاتون کو بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ یہ اللہ والوں کی مخبری کیا کرتی تھی، انہ مصیبہ ما اصابہم ان موعدہم الصبح، بس اللہ کے پیغمبر صبح کے وقت عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جلدی تمام ہو جائے یہ کام، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، ایک شریف شخص، عام ایک شریف شخص اپنے سامنے بے حیائی کی کوئی بات نہیں دیکھ سکتا، نہیں برداشت کر سکتا، اور اللہ کا پیغمبر کیسی پوری قوم کو برداشت کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا اللہ کے پیغمبر صبح قریب نہیں ہے، صبح بھی آ جائے گی، بس آپ رات کے آخری حصے میں سفر کر دیجئے، یہ لواطت کی نسل کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومہ منضود مسومہ۔ جب صبح ہوئی ایک چیخ لگی، سب اوندے بل گر پڑے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے سے اس بستی کو اٹھایا، آسمانوں پر لے جا کر اس بستی کو الٹ دیا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیا سافلا, بلندی پہ لے جا کر تباہ کر دیا, اور فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید, اور جو لوگ بھی ظالم سرکش ہوں گے وہ ہماری گرفت سے دور نہیں ہے. ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مؤمنین, ہم نے ان کے فعل بد کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کیا اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. یہ ایمان والے بھی نہیں تھے, خیانت کرنے والے تھے, راہزنی کرنے والے تھے, اور لڑکوں کی طرف گندی نیت سے جانے والے تھے. تباہ و برباد کر کے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا, تباہ ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام اور صرف ان کی دو لڑکیاں جو ان کی بات کو ماننے والی تھی بس وہ بچی ہیں. اور ایک عرصے کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے, لڑکیاں پہلے رخصت ہو گئی. کچھ لوگ بھاگ بھی گئے تھے رات کو. قرآن نے کہا مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید, ہر فرشتے کو جو کنکری دی گئی, جو پتھر دیا گیا, اس پر نام لکھے گئے تھے کہ یہ کنکری فلانے کی ہے, فلانے کی ہے, فلانے کی ہے. جب ساری کنکریاں استعمال ہو گئیں, ساری کنکریاں استعمال ہو گئیں, تو کچھ کنکریاں رہ گئیں اور فرشتے وہ پکڑ کر پھر رہے ہیں, ان کو وہ بندے نہیں مل رہے جن کا نام لکھا ہوا ہے. تو وہ دور ادھر ادھر وادیوں میں جہاں ملے وہ کنکری وہیں ماری اور وہ وہیں تباہ و برباد ہو گئے. اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان برائیوں سے بچو. قرآن کا اعلان ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا, بدکاری سے بچو, رسوائی بھی ہوگی, رزق بھی جائے گا, اللہ کی ناراضگی اور عذاب بھی ہوگا. اور تینوں چیزیں, دنیا کی بھی تباہی, آخرت کی بھی تباہی. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ لوگ زنا سے, عام زنا سے بچتے ہیں, لیکن بعض دفعہ طلاقیں دے کر لوگوں سے رسوائی سے بچنے کے لیے پھر بھی بیوی کو اپنے پاس رکھے رکھتے ہیں, پھر کسی اور فرقے سے جا کر فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں. طلاقیں دیں, تین دی ہیں, پھر اس کو یہ ثابت کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے, یا کوئی بتاتے ہی نہیں ہیں. طلاقیں ہوتی رہتی ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اور طلاق شدہ عورت کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ بھی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. فرمایا ڈرے اس دن سے, افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, کہ جس دن ہر کسی کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا اور جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا, ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی, تو اس دن کس کو بچائیں گے, کیسے بچائیں گے؟ کہ یوں اس طریقے سے اپنے گھروں میں وہ متعلقہ عورتوں کو رکھ رہے ہیں, وہ زنا کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور میں نے پوچھا کہ جبرائیل جہنم کی کوئی حالت بتا دیجئے, جہنم کی حالت کیسی ہے؟ تو جبرائیل بتانے لگے کہ حضرت ایک سوئی کے برابر بھی اگر جہنم اپنی آگ دنیا میں پھینک دے تو ساری دنیا جل جائے گی. جہنمیوں کا جو لباس ہے اگر اس کا کوئی ایک حصہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے جاندار تباہ ہو جائیں گے. جہنمیوں کے کھانا زقوم, ایک قطرہ اس پیپ کا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو بھی سب چیزیں گل سڑ اور بدبودار تباہ ہو جائیں گی. اور وہ فرشتے جو جہنم کے اندر ڈیوٹی کے اوپر مقرر ہیں, آگ ان کو نہیں جلائے گی, ان کی شکل اللہ نے اتنی ہولناک بنائی ہے کہ اگر ان میں سے ہی کوئی دنیا میں آ جائے تو لوگ دیکھ کر ان کے دل پھٹ جائیں گے، اور جن زنجیروں سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، ایک کڑا اس زنجیر کا اگر دنیا ہستی میں ڈال دیا جائے تو زمین دھس جائے گی، اس کا اتنا وزن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو کہا بس بس بس، اتنا ہی کافی ہے، مزید جہنم کا منظر بیان نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگے۔ تو جبرائیل نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو رہا ہوں، اپنی بد عمل امت کے اوپر رو رہا ہوں، کہ قرآن کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے جبرائیل، رو اس لیے رہا ہوں کہ اپنی بد عمل امت یاد آ رہی ہے کہ کہیں گناہوں کے توبہ کیے بغیر آخرت میں پہنچ گئی تو جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن پھر ایسی بد عمل امت کا کیا بنے گا؟ اس دن میری اس بد عمل امت کا کیا بنے گا کہ جب منہ کو بھی بند کر دیا جائے گا، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زبان ہو جائے گی، ہاتھ گواہی دینے لگیں گے، جسم کا ہر حصہ گواہی دینے لگے گا، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور پاؤں بھی گواہی دینے لگیں گے کہ یہ ادھر چل کر جاتا تھا گناہوں کی مجلسوں کی طرف، اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے جبرائیل آپ کیوں رو رہے ہو؟ میرے اوپر تو غم ہے اپنی امت کے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو جبرائیل عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب پیغمبر، آپ جب رو رہے ہیں کہ جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، پوری نعمتیں جس کے واسطے سے اللہ نے بنائی اور امت کو نوازا ہے، آپ جب رو رہے ہیں تو میں بھی اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے اوپر بھی امتحان ان فرشتوں جیسا نہ آ جائے جیسے ہاروت اور ماروت کا امتحان ہوا تھا۔ جو دنیا میں اللہ نے وہ فرشتے بھیجے تھے جادو کے مسئلے میں، جس کو پہلے پارے میں قرآن مجید نے بتایا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کا منظر بیان کر کے خود رونے لگ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بھی ان فرشتوں کی طرح امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور خشیت دل میں جب ہو تو ظاہری طور پر کوئی چیز انسان کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل میں اللہ کی خشیت، نبی کی محبت نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں فوج اور پولیس اور جو مرضی ہو جائے، انسان نیک نہیں بن سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا۔